firavunlar, nemrutlar kıyarak kopardılar. Eğer bugün Müslümanlar da la ilahe illallah derken bu manaya söyleselerdi, bugünkü hükümdarlar da telaşa kapılacak, önleri saklayacak, patlayacaklar ve korkunç şekilde dehşete kapılacaklardı. Bugün biz bu la ilahe illallah'ı söylüyoruz ama manasını, maksadını, hedefini bilmediğimiz için, bunu söylerken ne için söylediğimiz bilmediği için kafirleri hızla kapılarıyor. Ya efendim, o halde Allah'ın dini demek, Allah'ın nizamı, Allah'ın kanunları demektir. Din-i melik demek, elçiler, hükümdarın kanunları, hükümdarın nizamı demek. Bir memlekette Allah'ın hükümleri hükümran ise, o memleketin dini Allah'ın dinidir. Bir memlekette Allah'ın kanunları değil de başkasının kanunları hakimse, o memleketin dini hükümdarın dinidir. Kur'an'dan sadece. Eğer önümüzde bir televizyon kanalı olsaydı da biz şu konuşmayı 30 milyonu anlatsaydık sabaha kadar siz göreydiniz zalimlerin uykusu kaçacak mı kaçmayacak mı? Siz görecektiniz kafirlerin uykusu kaçacak mıydı kaçmayacak mıydı? Ama ne çare? Ağzından koştursa yudaca kaç yüz kişi var ki burada? Elin fahişesi, elin zaniyesi, elin edepsizi, hayasızı, imansızı 30 milyona hitap edecek şekilde kanallar ele geçirmiş, televizyon stüdyoları kurmuş, işletiyor, Müslümanlar daha atı alan Üsküdar geçmiş, Müslümanlar sadece seyirci olarak kalmışlar. Bir kanal bulamamışlar, çare bulamamışlar, geç kalmışlar, çok geç kalmışlar, çok gönlete kalmışlar. Bir futbol maçını 30 milyon insana seyrediyorlar. Biz şu geceleri konuşmayı canlı yayın olarak bir kanal bulup da milyonlara dinletiremiyoruz. Bizim ne Müslüman ya? Biz hangi yöderden kurtulacağız? Söyler misiniz? Evet. Bakın şu ayet-i kerime açıkça söylüyor. Sümme cealnâke, bu da ke peygambere hitap ediyor. Habibi sümme cealnâke, biz kıldık seni alâ şeriatin minel emri, minel emret minel dini. Dinin içinden, dinin esaslara dayalı bir şeriatın üzerine seni getirdik. Peygamberin getirdiği dinin bir adlı şeriattır. Vallahi ayette söylüyorum, bakın. Câsiye suresinin 18. ayetidir bu. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'hâ ve lâ tettebi'ne hevâellezîne lâ ya'lemûn. Habibim seni dine dayalı şeriatın üzerine getirmek. Yani ey Habibim, senin getirdiğin dinin adı şeriattır diyor Kur'an-ı Kerim. Ben şeriata karşıyım diyen, vallahi Muhammed'e karşıdır, vallahi kafirdir. Bakın, demek Allah'a dikkat edin, kelimelere dikkat edin. Müslümanlık kolay bir şey değil. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ Seni şeriat sahibi yaptık diyor Peygamber'e Rabbimiz. Adam kalkıyor, şeriata karşıyım diyor. Şeriat, Allah'ın hükümlerinin bir diğer adıdır. Sen nasılını söylersin de sonra Müslüman olduğunu söylersin. Bakın, Firavun'dan bir ayet okuyup kesiyorum. Bak çok uzattım ama bu gece geldik ki sen yatmayın, ne olacak sanki? Yatmayalım, her gece yatıyoruz. Yata, iyice berbat ol. Berbat. Bakın Firavun ne söylüyor, Hazreti Musa'ya karşı. Allah aşkına müfret dediğim ayet okuyorum. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Vay kafir Firavun! Dedi ki diyor Rabbimiz, Firavun anlatıyor. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Firavun şöyle söyledi. Kime karşı? Halka karşı söylüyor. زَرُونِ aktül Musa. Bırakın beni diyor Firavun. Zeruni. Bırakın beni ki Musa'yı öldüreyim. Aktül Musa. Musa'yı katledin. Bakın Firavun aklına ilk gelen şey neymiş? Musa'yı öldürmek. İlla günler böyle. Hemen öldürmek isterler. Hemen öldürmek istiyorlar. Zeruni aktül Musa. Bırakın şu Musa'yı öldüreyim. Firavun söylüyor. وَلْيَرْءُ رَبَّهُ Ve Rabbine dua etsin diyor. Ben öldüreyim de o gitsin Rab. Allah'ına kavuşsun, dua etsin. Ve devam ediyor Firavun. اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ Bak. اِنِّي Firavun diyor. اِنِّي مَعْقَكِ بَنْ اَخَافُ Korkuyorum. Korkuyorum. اَنْ يُبَدِّلَ Musa'nın değiştirmesinden değiştiğin için sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyor. Sanki dinleri varmış gibi. Ama bak burada din ekip sizin dininiz yani sizin siyasi düzeninizi, ekonomik düzeninizi, iktidarınızı değiştirmek, hükümetinizi yıkmak istiyor demek istiyor. Dinden maksat mıdır? Ya وَاَنْ يُزِهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ Ve Mısır'da, bu arzda, bu zeminde, bu ülkede fesat çıkartmak istiyor, fesadı hakim kılmak istiyor diyor. Firavun'a bakın, Musa'yı nasıl istiyor? Aman diyor, ey millet Musa geldi, sizin dininizi de işleyecek. Sizin dininizleri de siyasi düzeninizi, ekonomik düzeninizi, sisteminizi, rejiminizi değiştirecek. Demek ki bütün peygamberlerin gayesi nedir? İslam'a dayanmayan rejimleri değiştirecektir. Anlayın Allah aşkına, Müslümanlar anlayın. Peygamberlerin gayesi neymiş? Peygamber olarak geldiği ülkeye hakim olan rejimi değiştirmek. Sistemi değiştirmek, hukuk düzeni değiştirmek, yerine Allah'ın hükümlerini hakim kılmak. Gaye bu. Bu gaye Türkiye'de, Mısır'da, Sudan'da, Libya'da hakim mi değil? Değil. Demek ki peygamber gayesine Türkiye'de başarmıştır. Neden bir töreni kaybediyorsunuz? Peygamber gayesine ulaşmışsa mevlidi kutlanır, ulaşmamışsa kutlanmaz. Tamam bakın, Allah'ın dini henüz ülkeye hakim değil. Türkiye'de sokaklara İslam hakim mi söyleyin? Türkiye'de caddelere, çarşılara, okullara, parlamentoya, üniversiteye İslam hakim değil. Vallahi değil. O halde peygamberin gayesi davet etmiş de demiş. Etmemiş. Mevlüt kandili. Televizyonda ne olduğu bilinmeyen bir takım mevlütçiler çıkarıp Amina Hatun Ol Muhammed ailesi milleti aldatacaklar. Oh ne güzel ya memleket Müslüman ben öyle dokundu. Televizyonda mevlüt yalnız demek ki ülkede İslam var. Bak nasıl anlatıyor İslam'ı? Nasıl televizyonda mevlüt okunması Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti olduğunu gösterir mi? Vallahi göstermez. Çünkü kanunlar İslam'a ait değil. Camilerin açık olması Türkiye'nin İslam hükümleriyle idare edildiğine kafi alamet sayılır mı? Vallahi sayılır çünkü meyhaneler de açık. Türkiye'de camiler de açık, meyhaneler de açık. Türkiye'de camiler de açık, terhaneler de açık. Öyle değil mi ya? Ne bakıyorsunuz yüzüme? Manuzuna bakın. Türkiye'de camiler de açık, avratlar da açık. Ne Müslümanlar ya? Kimi kandırıyorsunuz? Kardeşler, efendiler, hacı efendiler, sofalar, vermişler. Biz kimi kandırıyoruz ya? Ne Müslümanlığı be? Camiler de açık, avratlar da açık. Hem de affedersiniz kasık verme kadar. Bakın caddeye cadde soktu kadınlar. Geziyor mu geziyor mu? Eğer bu ülkeye İslam hakim olsaydı vallahi bu kadınlar böyle gezemeyecekti. Bu ülkeye İslam'ın hükümleri hakim olsaydı Ermeni manuflar Müslümanların kızını terhanede satamayacaktı. Ya. Hani İslam hakimiyeti? Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyuyorsun,

emeğin aksını akıllı zeki adamlarını diler ki ey Muhammed sen öyle bir tehlikeli kelime söyledin ki Arap olanlar da Arap olmayanlar da seninle savaşına girer. Bakın Arap olanlar da olmayanlar da seninle savaşına girer. Ve savaştılar. Şimdi bütün dünya Müslümanlarla savaşmaya başladı. Demek ki kendini şehadet değildi. Kendini değil. Demek ki sanlandı. Demek ki İslam kazanıyor. Demek ki Hz. Muhammed Mustafa sanlanıyor. Demek ki canlılık var ki kafir kudurdu. Afganistan'da kıyamet kopuyor. Demek ki şeyler var. Azerbaycan'da bir şeyler var, Pakistan'da bir şeyler var, Türkiye'de bir şeyler var, Cezayir'de bir şeyler var, Bosna'da, Saraybosna'da bir şeyler var, İslam'ın devletine doğru çalışmalar var, gelişmeler var, oluşumlar var, ayaklanmalar var, İslam'ın geleceği var. Ey Müslüman! Şu mevcut kendisine gelin, Resulullah'ın mesajını, Resulullah'ın manasını, Resulullah'ın davasını, Resulullah'ın tavrısını, Resulullah'ın sevdasını bir kere daha anlayalım ve İslam hakim olmadan bir dokun yani sana bana. Bana sorarsanız günü ikindir diye. Bunca kaynaklardan istifade ve söyleyeyim ki, mümin kimdir, Müslüman kimdir dediğiniz zaman Allah'a isyan edildiği yerde, Allah'ın hükümleri çiğnendiği yerde, Allah'ın emirleri çiğnendiği yerde uykusu kaçarsa, rahatı kaçarsa, iştahı kaçarsa, zevk-i sefası kaçarsa bu kişi Müslüman. Allah'ın hükümlerini çiğnendiği yerde, başörtüsünü çiğnendiği yerde, Kur'an'ın hükümlerini çiğnendiği yerde huzuru kaçmıyorsa, uykusu kaçmıyorsa, rahatı kaçmıyorsa, nasılsın diye sorulduğu zaman iyi mi diyorsa bu kişi Müslüman değil. Neden sen bu tarihle? Huzurumuz kaçacak. Allah'ın hükümleri hakim değilse vallahi huzurumuz kaçacak. Çocuklarımız namaz kılmıyorsa uykumuzun kaçması lazım. Karılarımız, kızlarımız kapanmıyor, örtünmüyorsa huzurumuzun, tadımızın, tuzumuzun kaçması lazım. Sofya'da Müslümanlar çiğneniyorsa, Bosna'da Müslümanlar öldürülüyorsa, burada Müslümanın şehit yapması vallahi mümkün değildir. Eğlenmesi mümkün değildir. Zevk-i sefa sürmesi mümkün değildir. مَنْ اَسْفَحَ لَا يَتَّمُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَاَيْسَ مِنْهِ diyor. Hazreti Muhammed Mustafa, dünyanın neresinde olursa olsun, müminlerin dertleriyle dertlenmeyen, müminlerin çilesiyle çilelenmeyen, müminlerin ızdırabıyla ızdıraplanmayan kişi, mümin değildir, Müslümanlardan değildir. Biz her denen İslam her, heyhate, heyhate, nimat vardınız. Hayır. O halde aziz kardeşlerim, değerli müminler, hayır zamanımızı aldım. Daha hızlarımız var, inşallah devam edelim. Uykumuzdan kanser atalım edelim, ne yapalım? Yılbaşı gelesinler, nesiller hiç mi buyurlar? Saçma sapan bir törenlerle, Hazreti İsa'ya iftirayla, kutladıkları İsa'nın doğum gecesinde Hristiyanlar bulunuyorlar. Biz niye Peygamber'in bir gecesi de bunu yazmadı? Biz niye onu yazmadı? Bunu yazmadı. Ne var ya? Onun için soruyu olmanız istirahat edici. Zaten notlarını bitiremedim diye. Sabaha kadar konuşmak maksadıyla geldim ama ayetlerin daha bir şey duruyor. Duruyor. Bana uzatmayacağım. Daha bir hoca kardeşlerim var. İnşallah tüm kelimelerden ne demek istediğimizi, ne anlatmak istediğimizi kitapta anlatmaya çalıştıysak, bakınız bizim cennetimiz Allah'ın hükümlerine göre idare ediliyor. Evlenirken el var sahibi olurken, çoluk çocuk sahibi olurken, yürürlükte olan bütün kanunlar İsviçre'de alınmış. İsviçre'de alınan kanunlara göre evleniyoruz. İtalya'dan alınan ceza kanunlarına göre mahkemeler devam ediyor. Almanya'dan alınan ticaret kanunlarına göre alışveriş devam ediyor. Türkiye'de aynı adı. Fransa'dan alınan eğitim kanunlarına göre mektepler, eğitimler devam ediyor. Dün akşam Milli Eğitim Bakanı'yla bazı gazeteciler açık oturum yaptılar, görmüşsünüzdür. Ne maskaralı gazeteci soruyor ya, bir Milli Eğitim Bakanı geliyor diyor, kitapları değiştiriyor, gözünü geliyor, konu değiştiriyor. Öbürü biri kandırıyor, biri bildiriyor, biri ağlıyor, biri bildiriyor, biri patlıyor, biri çıkarıyor. Sizin temelli bir eğitim sisteminiz yok mu diyor. Yok yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin yayın başı eğitim sistemi. Çocuklarımızı böyle saçma sapan eğitim sistemine emanet ediyoruz. Yetişen talebe yok, okuyan yavru yok, yetişen alim yok, bilgi yok, dünya çapında bir fizikçimiz yok, dünya çapında bir kimyacımız yok, dünya çapında bir yazarımız yok, hayırlısı yok. Nasıl yetişiyor? Çünkü eğitim sistemi yok. Her şey yetişene sözüne kayıyor. Terörizme gidiyor, amaçına gidiyor. Bakın doğum haline görüyorsunuz. Her şey ölür, ölür, ölür, zulür, zulür, zulür. Kanatıyor. Korkun insanların kanı hayvanlarından daha bırakmış. Şu anda Türkiye'de insanların kanı mezbahalardaki hayvanların kanından daha bırakmış. Öyle değil mi? Hani hakkımızı koruyacak vardı? Hani hızımızı koruyacak vardı? Hani kanımızın akmasını önleyecekler? Bunlar kanın akmasını önleyemezler ki kendileri kan akıyorlar. Allah'ın hükmünü bırakmış başka hükmüne dolaşıyorlar. Onun için mevcut siyasi iktidardan iffetimizin korunmasını bekleyemeyiz. Dinimizin, imanımızın, nefsimizin, malımızın, mülkümüzün, vatanımızın korunmasını bekleyemeyiz. Allah'ın hükümleri hakim olursa ancak gayri hasıl olabilir. Olmazsa hepsini ayaklar altında demektir. Bunu böyle iman etmek lazım. Bu hususta bu gecemiz... Milleti koyalım. Ya da dini koyalım. Siz de sakın bu dini devlet yapmayın. Sıkma değil. Devlet ne olması lazım diye demek. Dinsiz olması lazım diye. Yani vallahi insan insanı bu terimi sen kullandın ve kullanmadın. Şu anda özünün önüne o sadrı geliyor. Nasıl sakınsın? Şöyle bir an durdu. Dedi ki hocam dedi vallahi bize Allah olsun zalim oldu zalimler. Sana söylüyor. Yahu sizleri çaya karıştırmadığım zaman çay şekersiz oluyor da dini devlete karıştırmazsa devlet niye kimsiz oluyor? Sen imanını mı yiyeceksin? Ben dini imanını mı yiyeceksin? Kimi aldatıyorsun? Kimi yanıltıyorsun sen? Kimi sıkıyorsun abi? Abi kürlük Allah'ın izniyle bu sefer tamamdır. Kesin kandıramazlar. Allah'ın izniyle söylüyorum. Müjdar olsun diye söylüyorum. 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti İslam'a yakalanacak. Türkiye'ye yakalanacaklar. Hazreti Muhammed'e yakalanacaklar. Hep beraber bir kelime-i şahane okuyalım. Efendiler samimi olarak söylüyorum, vallahi din-i İslam, dinin ve din-i İslam'ın ne olduğu bugün Türkiye'de hakkıyla bilmiyor. Yani bayağı dinlemek. Kur'an'dan misal vererek bu kelimeyi açıklayacağım.

Fihdin melik. Melikin yani hükümdarın, kralın dininde. Kralın dini ne demek? Kralın dini olur mu? Din Allah'tan da İslam'dır. İslam'dan başka din yok ki. Buradaki din ne manaya geliyor? Kralın üzerinde, kralın hukuk sisteminde demek. Buradaki din kelimesi, buradaki din kelimesi, nizam, sistem, hukuk nizamı, hukuk düzeni demek. Yani kralın tesis ettiği düzende, kralın hukuk düzeninde, kralın siyasi düzeninde demek. Demek ki Allah'ın dini dediğimiz zaman Allah'ın hükümleri hakimse Allah'ın dini. Kralların hükümleri hakimse kralların dini. Hayır, geçiyor. Bir topluma Allah'ın hükümleri hakimse o milletin dini nedir? İslam. Bir topluma Allah'ın hükümleri hakim değil de başkalarının kanunları hakimse orada din, İslam yok. Dinin hükmü yoktu, hakimiyeti yoktu, yaşamliği yoktu böyle. Burada anlatılması meşhurdur. Hani Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da hükümet makamına geldi. Hükümet makamına geldi, yetkili makama geldi. Mesela uzun uzatmayacağım, kısa keseceğim. Ve o esnada da hepiniz biliyorsunuz hikayeyi. Kıtlık meydana geldi, kıtlık. Kuraklık oldu, kıtlık oldu. Buğday yetişmedi, ekmek, un yetişmedi. Muazzam bir sıkıntı, kıtlık oldu. Yalnız Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın yönetiminde, hükümet başkanlığında kıtlık yok. Bol miktarda buğdaylar var, stok edilmiş ambarlara, silolara, stoklara bol bulmuş buğdaylar var. Bu kıtlık olan yılda her tarafa gönderiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam çocuklarını Mısır'a gönderdi. Gidin bize buğday getirin. Duyduk ki oranın hükümdarı, oranın hükümet yetkilisi herkese buğday veriyormuş. Bizim de buğdayımız yok, yavrularım gidin buğday getirin dedi biliyorsun. Onlar da Mısır'a geldiler, 11 kardeş, 11 tane karayarız delikanlı, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları, göze batan, böyle güçlü, kuvvetli, yeni yapımı, bildik çocuklar. Ali Yakup, Yakup'un çocukları. Hatta Mısır'a gönderirken bir talimat veriyor Yakup Aleyhisselam diyor. Ya bunayya la tedhulu min babin vahid ve dhuluha min ebvabin teferrika. Ey yavrularım, ey aslanlarım, çocuklarım, Mısır'a girerken, Mısır şehrine girerken la tedhulu min babin vahid, tek bir kapıdan girmeyin. Hepiniz böyle beş kişi dalyanlar gibi, aslanlar gibi bir kapıdan hepiniz girmeyin. وَدُخُلُوهَا O Mısır'a girin. مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِقَ Ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkatleri çekmeyin. Ajanlara muhatap olmayın. Mazara muhatap olmayın. Dikkate muhatap olmayın. Dikkat çekmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Hepiniz bir kapıdan girmeyin diyor. Arkadaşlar bir dikkat olsun. Peygamber şu kadar olmaz. Bu sıra geldi ki biraz uzatmayacağım. Yusuf Aleyhisselam'ın makamına buğday istemek için çıktılar. Tam Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Hükümet yetkilisi olmuş. Maliye Bakanı. Yusuf'un huzuruna kardeşleri girer girmez Hazreti Yusuf hepsini tanıdı. Vay yaramazlar vay. Siz beni kurda yedirmek istediniz ama bak ben buradayım dediğimi. Dediler ya babalardan Yusuf'u ekele hüsnü. Baba Yusuf'u kurt yedi demediler mi? Kurt yedi. Ne bilmiyor Allah ne bilmez. Kurda yiyen yaptıkları adamın buğdayını yiyecekler şimdi. Ne yiyecekler? Şu tecelliye bak. Tanıdı hepsini. Bak onlar tanımadı. Asla fark etmediler.

oruçlarken Allah'ın hükümlerine riayet ediyorsunuz da din yaparken, hükümet kurarken niye Allah'ın hükmüne riayet edilmiyor? O da Allah'ın emri, bu da Allah'ın emri. Ha yok hocam sen anlamamışsın. Sen anlamamışsın. Gayretlik diye bir şey var. Allah dünyaya karışmayacak. Allah devlete karışmayacak. Vay alçak var. Sana kim koymuş? Sınır kim çıkıyor? Sen kim çıkıp bu sınırı çıkıyorsun? Allah dünyayı yaratacak. Allah kadını yaratacak. Ama Allah kadınlara karışmayacak. Vay zalimler. Hem Allah yaratıcı olacak, hem de yarattığı kadına erkeğe karışmayacak. Sen kime yıkılıyorsun bunu ama hepimiz... Yaa, ben bile... Allah bu yüzden karışmayacak diyor. Hani Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun. Muazzam derecede şu terbiyelere sahip olacaksınız. Allahu Rabbus semâvâtu vel ard. Allah ne demek? Göklerin de Allah'ıdır. Siz söyleyin. Göklerin de Allah'ıdır. Rabbus semâvâti. Göklerin Rabbidir Allah. Vel arz. Arzın da neyin de Allah'ıdır. Lillâhi mülkü's semâvâti vel ard. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır. Yerin de mülkiyeti Allah'ındır. Diyor mu? Kur'an diyor mu? Diyor. Ama laikçiler ne diyor? Allah yeryüzüne karışmasın diyor. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın değildir diyor. Ya değil mi? Bunu söyleyenler vallahi kafir olur. Billahi kafir olur. Vallahi müşrik olur. Bakın müşrik. İki tane Allah kabul etmiş laikçiler. Bir göklerin Allah'ı, bir yerin Allah'ı. Göklerin Allah'ı Allah olsun, yeryüzüne Allah karışmasın, yeryüzünün Allah'ı biz olalım demişler. Vallahi böyle bir yer. Hakimiyet Allah'ı olmasın yeryüzünde. Hakimiyet.